أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ الإمام ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري كون جينا بن جولي تي يونتي سانت يالا جولي تي يونتي صلى الله عليه وسلم ني نيوات تي ريزومي بلوغ المرام من أدلة الأحكام بو الإمام أحمد بن علي ñu gën ko xam ci ibn hajar al asqalani rahimahullah kon nak tay comme bi wess waxon nañ ne dañuy dugg ci masalay yi jëm ci masailul fiqhiyya yi nga xamne moy concerner ci hadith yi ngiss yeb xamna hadith buñ paré ci bi comme que dañuy def ki yeb dinañ ci jaarat bu ci nek inshallah ñu door xol lan lañ ci lan moñu ci concerner ci suñu vie actuelle quotidien moy masala fiqhiyya yi bala lol nak amna ben hadith bu deson moy biñ jang legi moy dernier bi moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu bobu dañ ko beron ndax lim doon wax ak yele dafa xawona wute ndax hadith yiñ gisone yeb yenn yi dañ doon wax ci façon ndab yi nga xamne ño bax jeufandiko wala yi nga xamne yi jar yi nga xamne baxu ño jeufandiko ak façon ndab yi nga xamne niko mom cette fois-ci ci niko mom lay dépendre ak yoyu ci la doon wax comme niñu ko léralé won sauf que hadith muju bi nak day wax ci réparation moy bo amé ndab mo am problème nan lay koy réparer lan nañ koy réparer kon mu né wa an Anas ibn Malik kon mu ngi jëlé ba légui ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu né anna qadha an-nabi nak de ndabu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben keulum in kasara dafa tojon fatakhadha mu japp makana shabi beurep bi nga xamne mo ci le fissure bi amone moy mu def mu daxé ko silsilatan ben boom min fiddatin bo xamne ci argent la won ci khalis la muné akhrajahu hadith bob solo nako moy genn nako ci terem al bukhari imam al bukhari rahimahullah legi hadith bobu takhrijam kon al hafid rahimahullah neena hadith bi imam al bukhari solo nako nako nonu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kat imam al bayhaqi ñom ñaari solo nañ ko waye ci yenen version yo xamne dafa wute gi imam al bukhari nak rahimahullah dako solo ci ñaari ci terem ci ñaari beurep bu ñeuk bi jane qala dane hadathana abdan moy dako jele ci serignum biñ nan abdan mom mu jele ko ci Abu Hamza moko jele ci Abu Awana jele ko ci Asim jele ko ci Ibn Sirin mom moko jele Ibn Sirin rahimahullah ala al jami' moko jele ci Anas ibn Malik muné anna qadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam mutari hadith biñu ki ni legi waye nak ci version bob ci beurep bob dane wazada Asim mi nga xamne mo solo hadith bi da cey yok ne waqat sharibtu fihi taman kat ndab lolou nonu nga xamne ndabu yonnati bi la sallallahu alaihi wasallam man de nan na ci lol moy place bu ñëk bi mu ko solo bi ci teggu mom dane imam al bukhari ba legi dane mu ng koy jele ci serignam bu ñaan hasan ibn mudrik moko jele ci yahya ibn hammad mom mu jele ko ci abu awana ni man ko jele ci asim al ahwal moy asim moy tialale bi ci kaw danak ci abu a partir de abu awana ñi ci dess ñoko bokule bam dess ne bobu non bi ni amul muhammad ibn sirin muné moko jele ci asim al ahwal muné ra'aytu qadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'inda anas mune wa kana qad sab'a fa salsalahu bi fidda mune asim al ahwal moy ni ay tabi'i lañ tabi'i moy ñi nga xamne talibé sahaba yi lañ gisun yonent bi sallallahu alayhi wasallam asim al ahwal mune dama gis keul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci anas ci keur anas ibn malik radiyallahu anhu fekk ne dafa tojon moy ndab dama gis ne dafa tojon legi mom mu dal dikoy daxé dal dikoy réparer lan moy boom bo nga xamné ci fiddala moy ci argent legi asimul ahwal muné nak qala anas ibn malik radiyallahu anhu ne dané waqad saqitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man de nandal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy servir nako ci ay walu ay nan fi hada al qadah kaza wa kaza mune servirna ci keul bi de servirna ci nabi sallallahu alayhi wasallam ta de fois moy li mais waxul ñata la legi nak ci bobu mune asim al ahwal ak ibn sirin ay ñom ay ñoo bokkon ki ñom ñaar ñi ay talibey anas lañu radiyallahu anhu mom nak bi bende hadith bi cette fois ci dañe wa qala ibn sirin de neena mom kana fihi silsila min hadith dafa amone ci tocto ki ndab ben tocto bo xamne ki silsila min hadith moy bo xamne dakh bo xamne a ki fer lañ ko defare won une ay fil de fer yu mel non mune nak neena fa arada anas nak beug ko changer def ko argent legi mu laj ki abu talha moy dayu jitlem abu talha al-ansari radiyallahu anhu da xamne mom mo doon den ci soxna yaay anas ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha mu laj ko bim ko lajé nak ndax est ce man na pour ndax da ko beugona changer affaire bi munako won bul changer dara lo xamne nabi sallallahu alayhi wasallam moko defone legi lolou moy tahriju hadith bob legi nak mu dess baatu hadith bi kon hadith bi Anas dane radiyallahu anhu anna qadah an-nabi qadah moy keul yi keul mom yaakar na xam nañ ko de yaaru kalbas wala kalbas ha bax na ibad wala mune in sada'a dafa khar wala in kasara ci benen de way mom in sada'a in kasara lol ci in fa'ala li joge moy in fa'ala ñoo bokku xem moy ne comme buñ nane il s'est renversé kas bi dafa in comme in sakaba al kasu moy dafa jekki daanu comme lolu il s'est renversé in kasara moy dafa toj mo ne fat takhaza mu japp kon makala shabi ashab moy fissure day tekki fissure waye tammi day tekki peuple comme niñ ko xamé bi alquran nan mo len bind shu'ub wa qaila mo len def ay peuple atay tribu moy waso li wolof nan waso lol tam moy chambre buñ né chambre al palestini wala al filistini moy le peuple palestinien mais tamit chambre day teki comme lo xamanteni ni yaqku comme lu bari yaqku lu bari ak yaqku la yaqku lu tuti chambre tamit day teki tamit dajale moy ne dafa bokk moy mom da ngay gis ne ben mot la mais dafa bari lu muy tek tekki mom day tekki kon da ngay gis ne chambre tamit dafa bokk ci nga xamne dañuy tekki dara ba pare tekki contraiream ndax buñ nan dajal lo xamne yaqku bu tuti ak yaqku bu bari chambre da lay dit fi nga xamne lol c'est le contraire lu tuti ak lu bari ay contraire rek mais même lol da koy signifier day signifier tamit comme ni gisse ci hadith bi moy fissure ta mom lañ ci djublu fi kon mu ne fatakhadha makana shabi makan mom moy place rek beurep ñu nan makan wa liw lol moy beurep mais makan moy endroit non lieu li wa lieu am endroit lol moy makan mais comme que li affaireu recipient la moy côté bi xar la lu bëgg wax silsila moy ben chaîne français mom lañ nan chaîne da ngay gis sax ci hadith ñu nane la hadithun musalsal bo xamne comme ni chien di def nga xamne ni muy lekkelo nonu ben par ben hadith bi non la mel ñukoy lolu asil lolu moy silsila moy la chien mune nak kon dafa japp genre moy fil de fer genre fil de fer lay doon mais cette fois ci du fer mais en or la min fiddatin ci argent ci khalis mune akhrajou lolu solo nako solo moy lo xamne bo deme ci téré ki bind lolu borom téré mu al bukhari rahimahullah ding ko fa fek muy ci sahihul bukhari ndax mom bindul ben téré motax fi téré bi ni bu al hafi rahimahullah ne akhrajou al bukhari dublu wu ci ay adabul mufrid ak yoy dede moy ne dañuy xamne ci téré hadith yi mom bu ñewé ba wara tuddu lolu moy té même téré hadith yi ak téré borom fam xam yi bu ñewé bu nara tuddu fi nga xamne imam al bukhari cité wu ko rahimahullah ci sahih bi da la koy préciser ne la mu ko bind nak ci fenen fo xamne bokkol ak sahih bi fi nak ci sahih al bukhari la légi nak mu dess masala yi nga xamne ñoy masala li dem ci walu sakku xam xam pour hadith bi rek la bi ni ndax mom dañ ko béron amon na ñetti mas xétu masala yo xamne jangon nañ ko ci muy nit ki nga xamne day sakku xam xam yan comportement la wara mëna am mom la wara am sax moy obligation la moy ne kenn du ne mom day am choix bu ko nexé def li def li non non moy ne ni ngay mel wala do am xam xam wala boko amé xam xam bi dalay gañat da am xam xam rek da doyul fi bari na ñu am xam xam ba bari ñaku teggil après nak moy ne ñom après seen xam xam da len di yobbu ci ku ñu gis rek xeb la bo len laajé sax ñu naan mais yow xamoo li mais japp rek yow xamoo ni ñi jappé bu ko défé yow waji day décourager légi nak mom dootul soit bo liggé dootul laaj ndax ñemétu la laaj même bu amé ay problème dula ñemé ta laaj ndax bu la laajé nga janni xam nga xam xam bobu mom amul jariñ ngir boromam voilà modax yoy nak modax tamit jang xam xam du dogay ñew rek jang hadith bi masala yi dem sama yoon mais da ngay xam tekini mu andal ba bu ko defé nga xam né xam xam mom baaka ñaari bor soit mom dalay gor bo moy wul soit nga def lim règle yi ak tamit yi muy andal wala nga ki mu gañu ndax ñaata am naño xamné ay borom xam xam yo xamné ñi dañuy dem safara moy ulama suuye asu nga xamne ulama yu boni ñom dañuy am xam xam ba pare mais diko utiliser di jax jaxal xelu nit ñi la ko ko xam nañu nit ñi lay xamne diw mom xamna legi bu ñewé ne li dagan na mom mais de toute façon surtout bu dé ki nekk ci wétam ki koy jema contredire mom moko gina moko ko xam xam giñ ko neex lamé moy dé utiliser yoy yépp xam ni mi de tourner phrase yak moy ba paré convaincant nit ñi top ko ndekete mom limi wax du deug motax mu am solo légui hadith bi kon bi ñi ñëkkon moy né talibé bu nekk muy kuy sakku xam xam lañ ci djublu waxon nañ né talibé mom tekki wul rek ki dem ci daara ji yor potam di yalwani lool kéno moy né nekkal ci université bu la neex fi ba Oxford wala Harvard mais nga nek sak ko to xam xamu diine lolou moy dafa contradictoire ñun japp nañ ne ko jang yew rek moy yow diine waro ci xam dara alors que du lolou moy man nga nek fofu nek sak ko to xam xamu ci diine koku nak lañuy waxal que ça soit mu nga ci daara ja ci allu ba ci mom ci la que ça soit mu ngi biir Washington di dem ci université yi mais bu ngone mu am fu muy jang fumuy jele xam xamu diine koku tamit ci la kon moy li ñeuk yi ñi jang ci hadith bi moy ne koku da war di japp moy di retenir wax yi mi deg waxu serigne bi mu koy deg bu ko degge mu fexé retenir limu wax ta bañ ko changer ndax boko changer ndax dafa am yenn problème yo xamne boko changer de toute façon bo changer wax di moy yow sa façon ni nga comprendre ngay waxe tayaw ni nga comprendre amana ne li nga comprendre du lolou imaginer yow li nga comprendre du lolou ngay ñew di netali ne serigne be wax lolou legui nak ñin ñi mom dañu naan ku xam ñi xam buñ ko déggé dañ naan ah non ki liñu gëna ke liñu naan dafa ki yépp xamul dara li moko wax ni nga wat yow ne mabu deg mu wax ko alors que du lolu yow yow li ngi comprendre nga ne tali mais net moy utiliser kon lolu am solo lo xamne fek def ci sa kem katan surtout legi mom ñun affaire dina yow bu legi sa dictaphone ngay yor wala sa telephone portable nga waye nak xam nga doko meuna yobbu fu nek ñu nan nga nan serigne bi wax na xaaral ma duggal le fichier bi mu ko waxe xam nga lool mano moy il faut ngay jappate mais bokay japp nang ko japp fidèlement nga baña altérer affaire yi après nga xey tax nit ñepp ñaaw ñox ci serigne bi nak yow ba pare nga ñemé wat nak ci le coran né way moko wax la wax mako dégg li la wax alors que du lool ndax giso Asim al Ahwal bi rahimahullah bimu ñëwé bay wax affaireu fissure bi xam nga néna man gis na keul bobu keur Anas radiyallahu anhu bu doon nit mom non gis nañ ko taxna am nañ ci plein droit pour wax ci ñun luñu fekkewul sax luñu fekkewul rek buñu ko déggé rek pour ñun am nañ ci plein droit si mo sacc milliards yiñ koy giñ momo def ndax lan ndax yow gis nga ko sénégal yaw koku xolal ko gis rek la def mais koku imaginer bu doon gis na waji mom bi bamuy dem di ubi compte bi mom lu muy wax mais mom da ko gis neena man ñewna keur Anas radhiyallahu anhu gis keul bobu ñuy wax mais bi ñewé bay wax ci affaireu fissure bi comme comme mom amu ci ben information mu ben mbokam la laaj moy ben mbokku talibé muy Mohammed ibn Sirin mu ne nak Mohammed ibn Sirin de neena Mohammed ibn Sirin de neena ki bi ni moy fissure bi netali li ñu waxon sank ci tahrim nga gis ne mom fekke nako ta manon nako laaj Anas mais xeyna mom laaju ko won mais bi mu ñewé bay wax dako lan dako da netali lan dafa netali mom lo xamne mbokam moko netali muy mbok talibem que ça nga xamne kon lolu day may nit ki non la wara mel moy dal boy netali li nga xam li nga xamul nga laaj ñiko xam ñu wax lo même bu ne gis na legi bi ci teggu moy ne que ça soit nak talibé bek serigne bi ñoo ci yam moy ne sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nge ñu fexé ko xam d'abord mais japp ko ta bañ ko bañ ci changer dara lool motax Anas ibn Malik radiyallahu anhu dafa laaj bayu jitlim muy Abu Talha al-Ansari bimu ko laajé ndax dama bëgg changer kat ki bi dama ko bëgg changer def ci or moy ki bu khalis muné ko bul changer dara lo xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko defone ndax lan ngir xër gu sahaba ay radhiyallahu anhum xër ci li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defone duñ ci dindi 15 comme ko moko def yaw bu fi muné ko bul changer dara lu mu def muy ne tamit talibé bi muy kuy jang bo xamé né li moy sunna mom moy top ci mais nan parce que gis na né sama kilifa di mom mu ngi def le contraire te buma ko fi bayé day ñaaw légui bayyi fi defu sa kilifa yow ak kilifa ak yaronata bi sallallahu alayhi wasallam bu gina graw moy né yow sa kilifa man na am ngant ndax mom xeyna yow li nga gis non né li moy sunna mom gisuko wala mu gis ko mais ni bim ko gisé version bim ci am wirul xam nga lol mo taxone masahibi bari ngay gis ay hadith yo xam dañuy nek ci imam bukhari rahimahullah ak imam muslim sahihay ni mais hadithu leer mais ñom ñune ñom duñ def hadith legi yow bo ñewé nan do xolal ma serigne diw rek han xolal ma imam shafi'i rek lim def melni kuy wax ak sa xalé rahimahullah mais hadith bi leer ba paré mu bayiko fi quoi nan day utiliser lenen tamu leer nañ ni mais yow moy ne ben man na am hadith bob mom masuko gis il n'est pas obligé lu yaron nabi sallalahu alayhi wasallam wax rek mu xam ko wala bu ko gisé moy tialale bim ci am ga yoy wirul tek ci yow ñi ngay wax ñom kañ lañ ñew imam muslim kañ la xew mais imam muslim après imam shafi'i la rahimahullah lan ngay koy teñké nak ci ko xam ni ñewugul man ma ngi ni di dund instant bi man lima jota xam ci lay wax légi bu ñëw ba wax yiñ ñu doon sukkandiko am ñu ñëw sama suñu ginnaw la 3000 ségat ko bam ki ñëpp d'accord ni li la man est ce que dinañ ma juger nañ ma pourquoi man basé wu ma ci la lañ upp lañ téré bind la 3000 te ma doon dind la 2000 xam do lo kenn du ko lol motax nit ñi motax nit tey bax ta même sax bu doon après mom la ñew mais il n'est pas obligé mu gisoon lepp yow légui nim la yombé sa clavier ce qui sa portable nga am lepp ñom amuñ ko voilà lolou motax kon tarive bi lol la moy ne sunna boko xasse xam nga moy ci lo man ak lulo way mana wax yow nekk ci mais tamit bul gis sa bop ne wala man mangi ci ñepp ngi ci sama souf dedet moy ne am nay jamono la tago xam ne li sunna la yow yaangi don def liñ don def ñom amana ñom ci stade bobu lañ nekk soit nga jangal le wala boko manul li dina woyof moy nga nopi seen xal mais di wër di len deew naan xolal rek xamuñ dara quoi ba pare teub di wax rek mais bind le mano leena bind wala nga wo len ne len li yo li mo xew loro gina woyof di nga xey di len deew fu nek ndax yi ngay wax nu lay deew lu tuddu ta ñooñu mom duñ la bal fen gis nga politiciens yi ak gaay yu siw yi ci kanamu yalla kenn lañ dul bal ñom dañoo soxla yoy yaw ñun yaw lula yalla yaw yuñ la denk fuñ la denk dara rek responsabilité moy ni amna ak yo xamne xeyna da lay rëcc du ya koy tay mais yaw nga bëgg fat yoy ay din ñu bari togn la nga fogné di nga dem naan jéggal na lé ak tamit bu ré ko xamne nit non la mel day togn ay nit yorna pouvoir am ñuma neexul mu duma leen ñoon ñepp ma war leena fay ak samay tiyaba man légui ñima jëwoon ngeen fogné dina leen jéggal ndax politiciens la rek ñaan homme public la bu ko bu dé neexuko mo ci warona bañu duggu wala bu togon keur yaayam ak keur baayam ken duñu ko tuddu mais mo duggu suñuy mbir ñu ni dañ koy tuddu légui lool raison la pour nga jëw nit ki non kon lool moy deuxième bi ci muju moy sakku ko to xam xam yi il faut pas ñuy xébanté nan man non man may jangalé non cheikh kebe mom de toute façon mom amul dara lu ma meuna jangal mom mom mu ngi mom bim duggé ci dara ji yamul bim commencé jang il est petit mom non man ma ngi fi 20 ans ma ngi ci dara ji di sonu ba téré yi may yeur dafa bari mom mu ñew ki man wa jangé ci mom dara dédé moy né yow boné gu ki la gina fété souf man nga jëlé ci mom xam xam motax imam al bukhari rahmalahu defon ben buntu bu mel non ci sahiham tam bi mi wax ne mu ne sax nit ki du nek ko am xel deug wala mu brillant ba pare am xam xam lulul muy jeul ci nga xamne moko gina soufi ak kiko fete kaw ak ki mu tollo moy lol la moy ne bul xeb mu ne man ki moma gina touti non ibrahim mo non mom ay français la xam lan la mu meuna jangal ci yi non ko la wax moy ne yow amna lu mu xam lo xam nga xamoo moy ne nak bu ko defee yow nga jeul ci mom lool ak ñi nga masel ñep ñi nga masel ak ñi la mag mom leg leg gaay grawul ndax xam nañ ne jangé ci kula mag gaay lool du gatch mais jangé ci kula gëna soufé leg leg lool moy problème pour ñu bari mo tax borom xam xam rahmatullah na dafa am ñaar ño xam ne mom duñu am xam xam jamais mom waajo xam ne day rouss comme bu togué am ay laaj yum am non day tok mi xol ne man de mako fi laajé mom luma salif di wax man mu toll ni man sa way ma wara laaj ci walu julli bu ko defé tém ndax iblis nan ko gis nga boko fi laajé ñi ñepp dañuy xamné yow nekk kon yow sa dundu gi yépp sa julli baaxul won bu ko defé yow nga né ah kon na nopi non rus na ko fé laaj nak moy ne yow nga continue non lacune yoy di dem nak ba yow nga ñew ba dé yalla né la sey julli baxul won ndax maron nga am possibilité lacc lolu moy ñu né ku mel non ku rus mom sa su né lu buñ né ni mu nan non c'est que lolu nak mënu ñu ko tuddu ay affaire rus sey mom nan la ko mëna laajé non xam nga yoy couple mom dafa xat non da ngay laaj moy né yow bo rusé dara do ko xam légui nak mu dess bo ñewé bay laaj bude lo xamne lu ñuy comprendre la par djundju jarul jaar ci digg bi mais nak bude yo xamne mom il faut nga jaar ci digg bi ngir nit ki xam lan la moy da ngay jaar ci digg ta bu la kenn bul deglu ñu nan la ki dafa ñaku teggin quoi deggal ni mi waxe mais non lañuy waxe c'est vrai que alquran day def ay kinaya yu bari utiliser yoy baña jaar ci digg bi mais bu ñewé ba wara leer dañuy jaar ci digg bi benen bi ki nga xamné keneen ki nga xamné mo am xam xam mu ginnaw ki nga xamné day rus moy ki nga xamné dafa reuy ki reuy mom japp na né mom de toute façon mom toujours mu ngi ci kaw ñepp non ñam ñoy jaar nga le feulé ñam ñoy conférence ces boy là non après to keur mom du même bu talé télévision gis ben sal mu né mé xolal mé ki kenn la dudd zappé moy né yow après koku lan lay xam kon fan lay jàngé mom moy né ñaar ñooñu morom borom xam nga mé né ku rus mom ak ku reuy ñaar ñooñu duñu mass am xam xam jamais ndax c'est un problème biñu am il faut ñu résoudre ko d'abord kon moy pour gattal lal ki sa xam xam il faut mu jëlé ci ki gogina soufé di jëlé ki wu gina kawé mais tamit di jëlé ki ñi nga xam né ño bokku âge ño bokku génération même ño bokku niveau bu dé classe ñu né ño bokku ñun ñëp nek CM2 mais bo né CM2 amo problème yo manul am ku ko man ci sa bokku où est le problème nga la top nga gis né kon lool motax fi Anas ibn Malik radiyallahu anhu mok Abu Talha ñom ñoo bokku classe bu doon lool man nañ ko waxe non ndax xam nga ki tabaqati ruwat moy ñi solo hadith dañoo am ay ki ay degré dañoo am ay classe yo xamne yoy nak ki Al Hafiz ibn Hajar mi rahimahullah moko def ndax avant lool amul won dañ doon ñew par exemple bu ñu def tarjuma ben comme ñu ne Asimul Ahwal rahimahullah da ngay ñew tuddu fan la juddo tan la ki tuddu serignam yeb fan la jang yeen dekk la jaar wax lu bari ci mom tok legi yow moy ku nekk non lañ doon def mo al kamil loro ci nekk al kamil bu al maqdisi non la doon def après tamit al mizi ñew non la def mais al hafil bim ñewé rahmalallah ginnaw bim défé comme ñomit ginn ségat affaire yi léral dafa ñew da am ku ko laaj né ko mbir yi dafa compliqué ci moy ni dafa bari bu ko manono ginn simplifier mu bind taqrib nga xamné après moy né légui dafa classer affaire yi par ay classe moy ñi solo hadith xam nga dañu bari imaginer kutubu sita yeb ñi ci nek ñep nga xamné moy né lool bo amul méthode pour xam leen moy pour xam leen day jafé li tax nga gis ñu na ñuy laaj ben muhaddis ne ko diiw de rapporté na hadith bi diiw ko rapporté mu jëlé ko ci diiw mu tok né non li man da nek li nga wax ni man da nek ndax lan day xol mom ban classe la bokk xam nga buñ néna waji classe yi manuñ né ki mom tabaqatu at-tabaqatu as-samina la bokk moy 8ème bi ba paré rapporté ku nek première classe dañuy xamné lool man da nek classe la moy né bi ci kaw bi ci ñëk moy sahaba ay radhiyallahu anhu ñom ñëp ben moy première classe bi ki ci téggu moy comme muhadramuna yi nga xamné ñom dañu ñu ngi doon dundu ta yaronata sallallahu alayhi wasallam mais jotuñu ko gis ñoon moy ñi gina mat ci tabi'i légui mu am ñi nga xamné tamit comme ñom ay ñi juddu ta khalifa ye ak ñoñu ainsi de suite ba ci ñom imam al-bukhari ñom imam an-nasa'i ay ñom imam tirmidhi lool 12 classe la ko def légui yow yoy nga xamné boko xamé légui classe yoy boko xamé yow buñ la tuddalé diw rek da ngay xamné diw fi ñu né la imam malik nga ré mom mu ngi ci 7ème classe bi la bok voilà automatiquement